jucăm pentru toate fetele care se joacă cu sentimentele. 2006 Nec Șușanu, Mr. Juve, Play KJ. Am crezut că vreau mai mult, n-am știut să te ascult și mor de dor. Parcă aud al tău glas, doar amintirea mi-a rămas și mor de dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Și după atâta timp pe tot mă gândesc la tine, mă gândesc la noi și cred că vom putea să trecem peste, chiar dacă nu înțeleg ce de-a vrut să te schimbi atât de mult. Sau poate eu nu știu să ascult, oricum hai, poartă de ca un adult. De ce crezi tot ce auzi, fără să vezi, ascult, fără să probezi și uite așa mă tot îndepărtez. Cu toate astea ești tot în gândul meu, nu pot să stau mereu fără tine, nu știi cât mi-e de greu. Spun că te-am uitat, dar mint, încă te iubesc și simt că mor de dor. Mi-amintesc cum ne iubeam, mă gândesc mereu și am să mor de dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Iubire, mă gândesc numai la tine, plânge sufletul în mine, mă gândesc la noi de tine, mi-e dor. Ai lăsat în pieptul meu un gol imens când ai plecat, ce păcat. N-ai înțeles că te iubesc cu adevărat. Știi bine că nu mă suportă unii, de ce iubita mea te iei după gura lumii. Suferă cel ce iubește, cel iubit își bate joc. Spun cu foc că pentru tine a fost un simplu joc. Fără tine viața e din ce în ce mai grea, dar știu că speranța mare ultima